واتقوا فتنة اور بچو فتنے سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر. وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. واتقوا اور بچو, کس سے بچو؟ فتنتن, فتنے سے. کون سا فتنہ؟ یا فتنتن کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے. اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں, مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے, مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جمائیں, قابض ہو جائیں, مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے, یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے, یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے. دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں, بارشیں, طوفان, زلزلے, مختلف قسم کے دھماکے, آگ, یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں, بیماریاں. اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بچو اس فتنے سے, یعنی اس برے انجام سے. مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے؟ برا انجام. اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا. مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پھر چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی. اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے, وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی. اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں. یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے, یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے, تو یہ نہیں کہ وہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے. نہیں, وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے اندر بھی جا پہنچے گی. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر. اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ واتقوا, بچو. کس سے؟ فتنتن, فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا. اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا اس آیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے. مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں, جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا، اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلا وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ نمراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فَبِاللِسَانِ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگے اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئر لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ملک کے کچھ حصوں میں گینگ ریپ کے واقعات اور حالات پیش آئے، کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ اچانک ہی تھا یا یوں ہی پھوٹ پڑا کہیں سے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، یعنی اس برائی کے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سے ایسے اسباب ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان وجوہات کو نہ جاننے کی کوشش کی نہ ان کے سبب بات کی کوشش کی۔ جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کے بعد چیخ پکار کر کے، اخباری بیانات دے کر یا چند پوسٹر اٹھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے ظلم کا سد باب کر لیا یا اس کا خاتمہ کر لیا، اس طریقے سے کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ ایک کے بعد ایک شروع ہوا، بلکہ اس کو میڈیا میں پروجیکشن دینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے، کیونکہ اسلام میں تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے مزید برائیاں کریں گے۔ تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ بیماری کا एक हिस्सा वो होता है जो एक सबब या कॉज बनता है, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते जिस्म के बाहर आ जाती है। यानी कोई भी बीमारी जो जिस्म के बाहर आपको नजर आ रही है फोड़े की शक्ल में, आपका क्या ख्याल है वो सिर्फ बाहर है? और सिर्फ बाहर का इलाज करके मरहम पट्टी ऊपर से करके आप उसको दुरुस्त कर लेंगे? नहीं, उसकी रूट्स अंदर हैं, उसके असबाब और वजूहात अंदर हैं। जब तक आप जिस्म का वो सारा जो सिस्टम है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे, मरीज की आप गजाई आदात को नहीं बदलेंगे, उसके एनवायरमेंट को नहीं बदलेंगे, उसके और बहुत सी चीजों को नहीं बदलेंगे, जिस्मानी जो कैफियत है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे, तो वो बाहर का इलाज काफी नहीं होगा। तो बाज बीमारियां कैंसर की तरह होती हैं, बाज उससे भी बदतर होती हैं, कि जिसमें फिर यही सोचा जाता है कि उसको जिस्म से निकाल ही दिया जाए। और आपने देखा होगा जब रूट्स फैल जाती हैं तो सारे जिस्म को भी काट के अलग अलग कर दें तो बीमारी खत्म नहीं होती। तो वत्तकू जब कहा गया, तकवा का क्या मतलब होता है? वत्तकू बचो, परहेज करो। तकवा में परहेजगारी नहीं तर्जमा करते आप? तो इस परहेजगारी का मतलब क्या है? क्या करो फिर? एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो उस बड़ी बीमारी के सामने आने से पहले। यानी अगर तुम छोटी छोटी इन खराबियों का सद्देबाब नहीं करोगे तो बड़ी मुसीबत देखोगे। मसलन आप देखें कि बाज़ोकत घरों के बाहर कूड़ा करकट के ढेर पड़े होते हैं, तो में से कोई भी नहीं उसको बुरा कहता, लेकिन जब उसी में मच्छर पलते हैं और जो मलेरिया फैलता है और लाखों लोग मरते हैं, तो फिर हम उस वक्त दवा देने लगते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि लोगों को ऐसी तालीम दी जाए कि वो कूड़े के ढेर वहां पर जमा ही ना करते जिससे ये सब खराबी फैली। हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत आम हो गया ना कि जब कोई जुल्म हो जाता है तो फिर हम नारे लगाने लगते हैं और फिर हम जुल्म के खिलाफ बोलने लगते हैं, और बोल के चीख पुकार करके चंद बयान दे के फिर हम अपनी ही जिंदगी में वापस लौट जाते हैं और मुस्तकिल तौर पर इन बीमारियों का कोई हल तलाश नहीं करते। और हल तो जाहिर है कि अल्लाह की किताब में है, बल्कि उल्टा हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं जो एक परमानेंट हल तलाश कर रहे हों माशरे के अंदर से ऐसे फितनों के खात्मे के लिए। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। कुछ लोग रात का अंधेरा देखकर क्या करते हैं? सिर्फ शिकवा करते हैं कि अंधेरा क्यों है, और कुछ लोग अपने हिस्से की शमा जला जाते हैं ताकि वो अंधेरा दूर हो जाए। तो वक्त तक वो फितना तन में क्या करना है हमें? सिर्फ शिकवे नहीं करने, बल्कि अंधेरे दूर करने के लिए अपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। कमल का फूल जौहर या गंदे तालाब में खिलता है, ये एक फूल उस गंदे तालाब में बहुत नुमाया होता है। फिर ये कमल वहां अकेला नहीं रहता, बहुत जल्द अपनी जनरेशन में इजाफा कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गंदे तालाब को ये कमल के फूल ढांप लेते हैं, और गंदगी छुप जाती है और खूबसूरती आ जाती है। मगर ये खूबसूरती सिर्फ पहले कमल से शुरू होती है, यानी एक से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते चले जाते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बहुत सारे लोग हो जाएं तो फिर ही शुरू किया जाए। अगर किसी अच्छे काम के लिए आप अकेले भी हो तो बगैर इंतजार के शुरू कर दें। हो सकता है कि एक दिन आपकी कोशिशें सारे अंधेरे को दूर करने के लिए काफी हो जाएं। समझने की बात यहाँ यह है कि इस दुनिया में इंसान इंफरादी तौर पर कोई ऐसी जगह नहीं तामीर कर सकता कि जिसको वो माशरे के असरात से बचा सके। हम इंफरादी तौर पर किसी जंगल में नहीं रह सकते। जब तक हमें एक माशरे के अंदर रहना है तो महज अपनी जात के बारे में सोचकर खुश हो जाना कि मैं बहुत दीनदार हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ये नेकी काफी नहीं। अगर आप नेकी का ये तसव्वुर रखते हैं कि आपने कोई बुराई नहीं की तो ये नेक होना नहीं। इस्लाम नेकी का क्या तसव्वुर देता है? कि महज अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो, अपने बारे में मत सोचो, दाएं बाएं भी सोचो कि वो किस हाल में है। और जब तक तुम सारे माशरे के लिए नहीं सोचोगे तो तुम भी उन मुसीबतों से बच नहीं सकोगे जिसमें माशरा खराबी का शिकार होने की वजह से मुब्तला होता है। मतलब इमेजिन करें, क्या ये मुमकिन है कि हम अपना कहीं ऐसी जगह घर बना लें कि जहां कोई बुराई दखल अंदाज ना हो सके? नहीं मुमकिन। हमें कहाँ रहना, इस माशरे के अंदर रहना। इस माशरे के अंदर हम सिर्फ खुद नेक बन के नहीं रह सकते, इस्लाम में सिर्फ अफरादी नेकी का कोई तसव्वुर नहीं, उसमें ये एक फरीजा है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाने वाला है। सिर्फ अपना जिम्मेदार नहीं, अपने बच्चों का जिम्मेदार है, अपने खानदान का जिम्मेदार है, अपने हमसायों का जिम्मेदार है, अपने दाएं बाएं आगे पीछे का जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदारी किसी एक फर्द की नहीं, ये हमारी गलतफहमी है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इमाम मस्जिद की है, ये चंद मौलवी हजरात की है, ये चंद उलमा की है, ये चंद अफराद की है। नहीं, हर शख्स अपनी अपनी सलाहियत और अपनी अपनी कैपेसिटी में देखे कि उसका क्या रोल है, वो इन बड़े फितनों के सद्देबात के लिए कहाँ फिट आ सकता है। जैसे एक गाड़ी में सारे ही पहिए नहीं बन सकते, और आप देखते हैं कि उसमें एक एक छोटे छोटे कील की भी अपनी जगह अहमियत होती। तो फितनों से बचाव के लिए हाँ, हम एक कील का ही काम क्यों ना दें, लेकिन अपनी जगह पर उस कील की जिम्मेदारी भी अहम है। सबको एक जैसा काम नहीं करना, लेकिन एक टीम वर्क और वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी खैर आफियत चाहते हैं तो हमें लाजमन दूसरे की खैर आफियत चाहिए। कोई शख्स सिर्फ अपना ख्याल रख के खैर आफियत से रह नहीं सकता कि आप मुतमइन हो जाएं कि मेरा घर तो महफूज है, मुझे इससे क्या परवाह कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। अगर आग कहीं एक जगह लगी हुई है तो क्या दूर के वो एक दिन चलते चलते आपकी कुटिया तक भी पहुंच जाए। इब्तिदा कहाँ से होती है? दिल की सफाई से। और महज अपने दिल की सफाई नहीं, फिर माहौल की सफाई भी चाहिए, वरना आपका दिल भी साफ न रह सकेगा। माहौल जो कुछ सोचेगा, जो बोलेगा, वो आपके कान भी सुनेंगे, वो चीजें अल्टीमेटली वापस आप पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। आपके जहन में एक नेक मोमिन इंसान का तसव्वुर क्या है जो किसी हुजरे में बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, कभी उसने कोई बुरा काम नहीं किया? इस्लाम में ये तसव्वुर एक अधूरा तसव्वुर है। इस्लाम में नेक शख्स महज अपनी जात में नेक नहीं होता, वो खैर और भलाई को सिर्फ अपनी जात तक नहीं रखता, बल्कि कोशिश करता है कि दूसरों तक भी पहुंचे। इसके लिए मैंने हॉस्टल की बच्चियों को एक असाइनमेंट दी है छोटी सी, कि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके माँ बाप कुछ नहीं जानते कि आप लोग वहां क्या कर रहे हैं। आप हफ्ते में कम से कम एक खत लिखें उनको, और कुरान पाक की जो अहम आयतें आपके दिल पर असर अंदाज होती हैं, उन आयतों का अगर सिर्फ आयत और तर्जुमा और अपने एहसास थोड़े से लिखकर एक या दो आयतें अगर भेज दें तो ये एक बहुत बड़ी तबलीग होगी। आपके और उनके दरमियान सोच का एक जो डेवलपमेंट आप में हो रही है वो उन तक भी पहुंचती रहेगी, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं, तो वापस जाकर आपको अकोमोडेट करना भी अपने आप को आसान होगा। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, सब आपके रिश्तेदारों को पता है कि आप लोग अब कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़कर अपने ही किताबों में लिखकर और बंद कर देते हैं। अगर आप सिर्फ इतना करें कि हफ्ते में एक दिन निकालकर, अगर अल्लाह ने आपको लिखने की सलाहियत दी तो सिर्फ, यानी कोई नसीहत है नहीं, कुछ अपनी तरफ से बड़ी बातें उसको मुखातिब करके नहीं, आप अपने ख्यालात दूसरों से शेयर नहीं करते? करते हैं ना, अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं। तो क्या कुरान इस काबिल नहीं कि इसको भी शेयर किया जाए दूसरों के साथ? क्या वाकई आपके दिल पे कोई असर नहीं करता? हम दिल की बातें दूसरों से शेयर करते हैं ना, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तो हम हर बात शेयर करते हैं, अच्छी बुरी। जब इसको शेयर करने का वक्त आता है, हम डर जाते हैं कि वो लोग हमें मौलवी कहेंगे, मालूम नहीं क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते। तो सिंपल वर्ड्स में अपने एहसास दूसरों को कन्वे करें। अब आप देखिए, जैसे मलेरिया फैलने की मिसाल मैंने दी थी, तो जब मलेरिया फैलता है तो क्या सिर्फ उन लोगों को जाकर बुखार होता है जिन्होंने कूड़ा फेंका था? मच्छर सिर्फ उन्हीं को काटते हैं जिन्होंने गंदगी फैलाई थी, या उन तक भी पहुंच जाते हैं जो उसमें शरीक नहीं थे? सबको जा पकड़ते हैं ना। अगर एक ने फेंक कर गलती की तो दूसरे ने ना रोक कर वही गलती की। दोनों ही बराबर के शरीक हैं, इसलिए फितरत सबको सजा देती। बनी इसराइल के सब की मिसाल भी याद रखिए, यानी जब एक पौधे को कीड़ा लगता है और आप उसको नहीं काटते या उसका इलाज नहीं करते, तो वो फैलते फैलते बाकी तक भी पहुंच जाता है, नतीजतन बहुत सफाई करनी पड़ती। और आयत के आखिर में फरमाया, वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। यानी ये अजाब फिर अल्लाह की तरफ से भी आते हैं बतौर सजा, जब इंसान अपने ऊपर खूब जुल्म कर लेते हैं। वज़कुरू, और याद करो, इज अंतुम कलीलुन, जब तुम थोड़े थे। मदीना के मुसलमानों को बताया जा रहा है कि अपना मक्का का वक्त याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे। किस हाल में थे? मुस्तदआफून फिल अर्द, जमीन में कमजोर समझे जाते थे, जईफ समझे जाते थे। तखाफूना, तुम डरते थे, अय्यतखत्तफकुम अन्नास, के लोग तुमको उचक लेंगे, तुमको उड़ा लेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। फआवाकुम, तो उसने पनाह दी तुमको, ठिकाना दिया तुमको। कहाँ? मदीना में। व अय्यदकुम, और ताईद की तुम्हारी, मदद की तुम्हारी। बिनसरी ही, अपनी मदद के साथ, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए। और क्या किया? वरज़क़कुम, और रिस्क दिया तुमको, मिनत तय्यिबाती, पाकीजा चीजों में से। लअल्लकुम तश्कुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसके बारे में आपने तारीख में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि मक्का में मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म होते थे, कैसी कैसी उन पर मुश्किलात थी। इस सिलसिले में सिर्फ एक वाक्य आपके सामने रखूंगी कि सैयदना अबू जर गफारी जो थे, वो किस तरह इस्लाम लाए, और जब वो इस्लाम लाए तो हालात क्या थे। सैयदना अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैं गफार कबीले का एक शख्स था। मुझे खबर मिली कि मक्का में एक शख्स पैदा हुआ है जो खुद को पैगंबर कहता है, ऐसे कहीं से सुना। मैंने अपने भाई उनैस से कहा कि मक्का जाकर उस शख्स से मिलो, बातचीत करो और उसका हाल मुझे आकर बताओ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वापस मेरे पास आया और कहा, वल्ला वो अच्छी बात का हुक्म करता है और बुरी बात से मना करता है। इस जवाब से मेरी तसल्ली ना हुई और मैं खुद मक्का आ गया। यहां मैं किसी को पहचानता नहीं था, न मुझे किसी से आपका हाल पूछना मुनासिब मालूम हुआ। मैं जमजम का पानी पीता रहा और मस्जिद में बैठ रहा, यानी हरम में। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे सामने से गुजरे और पूछा, तुम मुसाफिर मालूम होते हो? मैंने कहा, हाँ। आपने कहा, तो मेरे घर चलो। मैं उनके साथ रवाना हुआ। न उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और न ही मैंने उनसे कोई बात कही। सुबह फिर मस्जिद में आ गया। मेरा मतलब ये था कि किसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पूछूं, मगर मुझे कोई ऐसा आदमी न मिला कि जिससे मैं पूछ सकूं। दूसरे दिन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मेरे पास से गुजरे और पूछा, तुझे अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, तो मेरे साथ चलो और बताओ तुम्हारा क्या काम है, यहां कैसे आए हो? मैंने कहा, अगर तुम किसी को बताओ नहीं तो मैं आपको बताता हूं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है। तब मैंने उन्हें अपने भाई को भेजने का वाक्य सुनाया और कहा कि मैं उस नबी को मिलना चाहता हूं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ कि मैं भी अभी उसी नबी के पास जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। जहां मैं दाखिल हुआ तुम भी दाखिल हो जाना, और अगर कोई खतरे की बात हुई तो मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाऊंगा जैसे अपना जूता साफ करने लगा हूं। तुम वहां से आगे निकल जाना। इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या हालत थी। इस तरह हम एक मकान में दाखिल हुए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैंने अर्ज की कि आप मुझे इस्लाम सिखाइए, फिर मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर अपने ईमान को छुपाए रखो और अपने वतन वापस लौट जाओ, जब तुम्हें हमारे गलबे की खबर पहुंचे तो चले आना। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं इस्लाम का कलमा काफिरों के सामने बबांगे दुहल पुकारूंगा, यानी मैं तो बताकर इनको जाऊंगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर मैं मस्जिद में आया और पुकारा, कुरैशियों, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही वो कहने लगे, उठो इस बेदीन की खबर लो। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा। सैयदना अब्बास ने मुझे देखकर आ लिया और मुझ पर झुक गए और कहा, खराबी तुम्हारी, तुम एक गफारी को मार रहे हो जबकि तुम्हारा तजारती रास्ता इसी कौम पर से गुजरता है। ये सुनकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि दुनिया का नुकसान था ना। दूसरे दिन सुबह फिर मैं मस्जिद में आ गया और वही कलमा कहा जो कल कहा था। कुरैशियों ने फिर वही बात कही कि उठो इसकी खबर लो, चुनाचे मुझे मार पड़ने लगी। इतने में सैयदना अब्बास आ पहुंचे, वो मुझ पर झुक गए और वही बात कही जो कल कही थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि ईमान का इजहार किस कदर मुश्किल काम था। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वज़कुरू इज अंतुम कलीलुन, याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे, कि किसी को तुम्हारा पता भी ना था कि तुम यहां बसते हो। मुस्तदाफू नफिल अर्द, जमीन में कमजोर समझे जाते थे, तुम्हारी कोई से न थी। तखाफू ना अय्या तखत्तफकुम अन्नास, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, इसीलिए तो सब छुपे हुए थे इधर उधर। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह खामोशी के साथ और हिकमत के साथ उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। और इनकी भी किस्मत अच्छी थी, यूं अल्लाह ताला मिला देता है ना, फिर जब आप अच्छी नीयत लेकर निकलो तो अल्लाह ताला खुद ही सबब पैदा कर देता है। वरना हो सकता है वो किसी और को मिलते या कोई और उनको पूछता। और इससे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अखलाक भी पता चलता है ना, कि कोई शख्स एक मजलूम बेचारा बैठा हुआ है, हर कोई गुजर रहा है पर उसको पूछता तक नहीं। ये किरदार भी कम लोगों में होता है ना, कि किसी बेसहारा को देखकर उसे जाते हुए पूछे तो उसे भी तुम यहाँ बैठे क्यों, किसी के चेहरे से पहचाने कि वो क्या चाहता है। इस्लाम अखलाक से फैलता है। और कितनी बड़ी सआदत उनके हिस्से में आई कि उसको ले गए। और फिर एक और बावकार रवैया, कि ये नहीं कि छूटते ही उसको पकड़ लिया और कहानियां सुनानी शुरू कर दी और जबरदस्ती मुसलमान बनाने की सोचा। नहीं, कुछ नहीं उसको कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, हमारे तो कोई हाथ लगे। और फिर उसके बाद ये कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला जज्बों को देखता है ना, वो कहीं ना कहीं से आपको मौका अता कर देता है। रास्ता देना उसका काम है, वो आपके दिलों के हाल देखता है, आप क्या चाहते हो, जो चाहोगे वहां तक पहुंच जाओगे। फआवाकुम, तो उसने तुमको ठिकाना दिया। और आप जानते हैं कि किस तरह मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा लिया। वह अय्यदकुम बिनसरिह, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें पाकीजा चीजों में से रिस्क अता किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब शुक्रगुजारी कैसी? अच्छा, ये आयत आपने सोचा कि पिछली आयत के साथ मिलके क्यों आई है? वहां पर बात ये हो रही है कि फितने से बचो, यानी बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो। खुलासा पिछली आयत का ये था। अब जब ये करोगे तो नतीजा क्या होगा कि कमजोर भी होगे तो ताकतवर हो जाओगे, थोड़े होगे तो ज्यादा हो जाओगे, ठिकाना नहीं तो ठिकाना मिल जाएगा, अल्लाह की मदद मिल जाएगी, तुमसे सोशल बायकॉट भी होगा तो अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें बाकीजा रिस्क अता करेगा। ये सब कुछ किसके तुफैल है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के।